أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيناو بونو تامبالي سي تورو يالا تبارك وتعالى ñongi ñaanal sunu yenenntu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ina lolu mbokk yi ñi ngi fas yene fatalante ak yeen ci dundu yenennti bi alayhi salatu wa salam ay jaar jaaram te moy siram muy biographie yenennti bi tay inshallah ci kattanu borom bi tomb biñuy jël moy al isra'u wal mi'raj moy rañanu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al isra'u mom moy joge makka ñew medina al mi'raj mom moy joge baytul maqdis jëm kaw asaman al isra moy joge makka ñew baytul maqdis al mi'raj moy joge baytul maqdis dem kaw asaman mom lañuy wax al isra wal mi'raj neena yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rañana dem baytul maqdis bi muy dem dafa war fas wuñuy wowe al buraq fas wow nak amna lu ci borom xam xam yi wax lu ci bare bare bari waye dina doy rek ñu gattañ lu ci ñi mandu li ñu wax moy al buraq la yonenti bi waron waye ci andando kan ginaaw fas wowu yonenti bi war muy al buraq nga xamne fas wi jëm ji wax nañ ci yaram bi borom xam xam yi wax nañ ci fas bi tollu wayam gattayam wala amu yaramam mu ngi melne fas bobu nek ci all bi ñu naan ko berkelle te mu am ay reud njol wayam comme bam la toll jëm ji fas la waye bop bi bop nit mo am ay laaf borom xam xam yi nenañ fas bobu bi Allah subhanahu wa ta'ala wowe jibril ne ko sama soppe bi dafa wara rañan tay joge makka dem baytul maqdis joge baytul maqdis ñew ci pey selli wuy ci boromam da ko ne demal bir aljanna nga seet fa ben fas bu mu war ci ñenn ñi luñu netali ne bi mu duggé bir aljanna dafa fekk fas yi di cippi cippi mu len di romb ba mu yeksi ci al buraq mu gis ko mu ngi triste mi ngi regle ben place mi ngi melni dafa febar bi ñe ba janok mom mu ne ko lan la luy sa jafé jafé luy sa sengem te luy sa nakar mu ne ko dama mësa dégg ñuy wax yonent yalla muhammad ki gën ci jaam ñi dana musa tukki joge kaw suuf ñew kaw asaman te fas lay war mune bama ko dege ba legi awma mbekte ludul may ñaan sama borom ma nek fas bobu mune ko kon yow la mu daari jël al buraq mom jibril daari koy waccel yonent bi alayhi salatu wassalam yonent mom la war keroo bamuy dem guddig rañaan nga di jokko jeek boromam subhanahu wa ta'ala. Neena bala muy dem kaw asaman jaarna barab buñuy wax Baytul Maqdis. Muy jakka joju nga xamne yonent yalla Suleyman moko tabaxone. Mo jite won tabax ba jinne yi diko tabax. Jakka joju nga xamne moy ñettelu jakka ci l'islam. Jakka joju nga xamne moy premier qibla ci julit yi. Jakka joju nga xamne tay ji yahudi yang ko nangu ci loxo julit yi. Mu nek ben defet bu reuy ci julitu tay, ndax julit yi dem mom libéré won nañ jakka ji. Ci jamono Omar nangu won nañ jakka ji, ci jamono Salahuddin nangu won nañ jakka ji, waye jamono tay bi julit yi yaacaral nañ ba yahudi nangu wat juma jojule. Jakka joju nga xamne kérok yonent bi bi muy gaday jaar na fa, bi muy rañaan jaar na fa, muy baq Baytul Maqdis. Wa hunaka salla bil anbiya'i imaman, fofu la yonent bi alayhi salatu wassalam jite mbollem yonent yalla dekil len, yonent yalla Muhammad jite len ci place bu sel bobu. Motax yalla bi muy wax jakka ji سبحان الذي أسرى لوح بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جاك جيغا خامن ليكو وور ييب بيرك بيت يالا ديفنا سي باركه. جاك جوجو كيروك لا يونت بي جار الله سبحانه وتعالى تي من من كاتنام مو ديكيل يونت ييب يونت يالا محمد جيتلين. Mu départ nak daldi rañaan jëm kaw asaman, mu ñëkke asamanu aduna bi. Fa wajada fiha Adam, fek fa yonent yalla Adam alayhi salam. Summa as-saniya, mu ñëw ci ñaarël bi, mu fek fa ñaari mbokk ay cousin muy Isa ak Yahya. Mu départ ñu asamanu ñettel, ra'a biha Yusuf, mu fekk fa Yusuf alayhi salam. Mu départ jëm asamanu ñentel, ca barab bobu la fekk ku ñu naan Idris alayhi salam. Mu départ dugg asamanu juromel, fala fek yonent buñuy tuddé Harun alayhi salam. Mu départ jëm asamanu jurom bennel, mom yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ra'a biha Musa, fala fek yonent yalla Musa kalimullah, kadon wax ak yalla subhanahu wa ta'ala. Mom yonent yalla Muhammad mu départ asamanu juram bennel jëm juram ñaarel, ca place bobu la dajé Ibrahim Khalilur Rahman kharitu yalla bi alayhi salam. Summa balagha sidratul muntaha, mu dem ba ca sidem gogu ñu naan sidemu yamukaay, garabu sidem gogu nga xamne mom lañ nane sidratul muntaha, muy sidemu yemukay. Fofu la yekati ko mom yonentibi alayhi salatu wassalam, jëm ci neeg bobu tuddu Baytul Ma'mur. Te yonentibi alayhi salatu wassalam ne bis buñu xeye juroom ñaar fukki junni malaaka dinañ fa duggu, te ku fa duggu doto fa duggaat. Te saa yu ñu xëye juróom ñaar fukki junni malaaka danañ dugg ci néeg boobu, te benn yoon do nga koy dugg, ku dugg doto duggaat te bis bu ñu xeye juróom ñaar fukki junni dinañ ci dugg wa hunaka ra'a jibril ala surati fofu nak ci balas bobu ci la yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam gisee jibril ci melokanam ci jëm malaika nako yalla bindé ndax jibril bu daan ñew ci yonenti bi alayhi salatu wassalam day yor malakanu ab nit ab julit ab sahaba bu tuddu dihiyatul kalbi melokanu sahaba bobu lay jibril daan ñewé ci yonenti bi waye tay ci ñom ñaar seen and bi seen tukki bi ci peyu selli ci place bi ñu naan sidratul muntaha muy sidemuk yemukaay gi kérok fi la yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam gisse jibril ci melokana mu malaika waye jibril ne ko fi la meuna yem meunatuma dem ndax amul kenn ku nek ci ñun ludul amna fumu wara yem boromam man fi la wara yem meunatuma dem inti yalla muhammad alayhi salatu wassalam départ fek ji boromam subhanahu wa ta'ala wa kallamahu rabbuhu boromam dadi deyente ak mom dadi wax ak mom wa a'tahu ma a'tahu borom bi yamul rek ci wax ak mom waye joxnako lam ko joxnako cadeau bu reuy joxnako cadeau bu mag bu sel bu yiw wa farada alayhi salatu al khams faratal na ci mom julli yi juroom badalan min 50 ginnaw ba mu nekkon juroom fuk li tax ñu jëlé ko ci juroom fuk yobbu ko ci fuk diko jëlé diko yobbu ba mu nekk juroom ana lan mo waral ñu jëlé ko ci juroom fuk yobbu ko ci juroom mo yonent yalla Musa alayhi salam Musa yonent yalla Muhammad rombu nako ci asamanu juroom bennel mu ne ko fo jëm mu ne ko ca borom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ci boromam ba ñewaat comme Musa mom dafa mebeton gis yalla gisuko mu gis ku gis yalla yef yi daal di koy neex lu la yalla wax mu ne ko jox na ma cadeau juróom fukki julli mu ne ko sa xeet day attanuñu ko ndax sama xeet leen ëppoon doole ëpp leen jot ëpp leen waxtu waaye mënuñu ko woon def mënuñu woon def jaamu yàlla bi leen yàlla santoon dellul boo demee nga ni sa borom na la ko wàññil yonent yàlla Muhammad dëpp yàlla wàññil ko mu ñëwaat Musa waxaat ko mu dëppaat yàlla wàññi mu ñëwaat Musa ne ko dëppal borom xam-xam yi nee nañ vaye vien boobu Musa doon def bugguloon yonent bi dem ndax comme moom daa buggoon gis yàlla gisul yàlla mu gis ku gis yàlla loolu neexit googoo ko jàpp ba buggul yonent bi dem waaye ci place boobu tamit am na lu ci borom xam-xam yi di wax ci yonent bi gis na yàlla wala gisul yàlla ala kulli xaal jullit ñi wuute nañ borom xam-xam yi wuute nañ ci yonent bi gis na yàlla wala gis ko aïcha am na lum ci wax aïcha am na lum ci wax abbas am na lum ci wax tomb boobu yàlla rek a xam ala kulli xaal yàlla subhanahu wa taala farataal na ci yonent bi julli mu nekkoon juróom fukk yonent bi di ñëw Musa di ko delluloo muy wàññi par fukk di wàññi di wàññi di wàññi di wàññi ba mu des juróom Musa ne ko dellul yonent bi ne ko rus naa di delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala bàyyil ma dem yóbbu juróom yi saa yu demee rek ci boromam boromam dina wàññi juróom juróom fukk ñu wàññi juróom wañi wat jurom ba mu dess jurom waye kero ba yonent bi déparé borom bi subhanahu wa ta'ala wona ko ne ko yaangi dem de jurom nga yobbu waye jurom fuk yama waxon de tiyaba yi rek lay bindat ndax man yalla sama wax du soppeku ma yubaddalul qawlu ladayya jurom fuk yima waxon dal même bu ngeen defé juromi julit jurom fuk tiyaba yi lay bind koku mbaxu sunu borom subhanahu wa ta'ala falamma akhbara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qawmahu sabahan bi hadith al-isra'i wal mi'raj bi yantabi sallallahu alayhi wasallam nibise nak lu dess mu wara khabar nitam ya ñaka yalla yoni won ca makkah ne len bi ci guddide joge na fi dem baytil maqdis joge baytil maqdis dem kaw asaman bo mu xeye fas len ko netali ñom ñep ñu weddiko te pourtant melal na len baytil maqdis te musufa dem borom xam xam yi neenañ kérok biñu laaje yonnati bi alayhi salatu wassalam yow muso tukki dem baytil maqdis ba pare nga ni dem nga fa num mel Allah subhanahu wa ta'ala dafa yoni jibril mu indil ko maquette indil ko poster photo écran tegal ko ci kanamam mom sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam jibril teel ko ko muy melal gaay jakka ji num mel place bi fu mel fu nek mu wax len te musufa dem waye ci écran bi le team di len ko wax nena wonna len di len melal ba wax len ne rombuna ben caravane bo xamne ay commerçant lañ ñi ngi ñew rombuna len place sangam joge sam nenañ kérok ñepp weddi bam dess Aba Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu kérok la am grade bobu tuddu As-Siddiq faqad saddaqahu bima hadasa bihi deugal na yonent bi ci lam ko wax lolo tax mbok julit di kérok lañ ko tuddé As-Siddiq فقد كان الاسراء والمعراج جسدا وروحا بروم خام خام ياغي واخ كي توكي غداي موي ليله الاسراء والمعراج ني نداخ يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا ديمي يارام كسه ولا روحام كسه لا ديمي بي موي ديم نداخ يارامام لا ديمي ولا روحام waye li wir mbok yi mo yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yaram la deme ak ruham lol motax yalla ne subhanallazi asra bi abdihi bu don ruh bi la kesse du am sens waye jëm ji ak ruh gi la yalla yobbu wa kallamahu rabbuhu min ghayri turjaman yalla wax ak mom te amul antenne prête ku nek sen digeunte di jotali yalla ay wax yonent bi deg ken nekul sen digeunte ndax kany yoni won sax muy jibril mu wara jeli yonent bi alayhi salatu wassalam de ngeen ba mu ñewé lan la wax yonent bi boy man dey meuna tuma dem ndax fi la wara yam kon yalla bi muy wax ak yonent bi ken nekku fa amul ku len jokale direct la yalla don wax ak yonent bi lolou mo lay wonne yonent ali salatu wassalam bi muy dem ci yalla ruuge dem ak jëm ji u fi ken lay nan ruuge dem ñaar yep pa dem ruuge ak jëm gi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mbok yi kon laylatul isra wal mi'raj ngok ñun ñëpp nañ ko japp muy tukki bu yonent bi def joge makka dem baytil maqdis joge baytil maqdis jëm kaw asaman rombu asaman yi juroom ñaar asaman bu nek mu fekk fa ab yonent premier asaman fekk na fa adam ñaarelu asaman fekk na fa ñaari mbokk isa ak yahya ñettelu asaman fekk na fa yusuf alayhi salam ñentelu asaman fekk na fa idris juromelu asaman fekk na fa harun jurom bennelu asaman fekk na fa musa jurom ñaarelu asaman fekk na fa ibrahim alayhi salam yenent bi dem na ba ca sidem nga jaar na baytil ma'mur gis na jibril niko yalla binde ci jëmmam bal borom xam xam yi nenañ sax ba mu gisé jibril defa xam lolou yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi koy netali ci wan najmi wa laqad ra'ahu bil ufuq gis nako ca gox ya gis nako ci sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa iz yakhsa sidrata ma yakhsa yalla subhanahu wa ta'ala recevoir yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam jox ko cadeau bu reuy bu mag bobu di julli nga xamne ñu ngi ko faratalé ci kaw asaman ken faratalé wu ko sax ci suuf kon julit ñi war nañu xam lu reuy li len yonent yalla muhammad indil te moy jëlal len cadeau ci sen borom lu toll na julli yalla defon ko muy juroom fukk waye yalla ci mbaxam diko wañi bam nek juroom aka neexon tay julit yep xam lolu taxaw ci xamne nit waruñu ko jox cadeau muy sagane cadeau bi tay nit lu mu yes bu yekate dara jox la da ngay gis sax yenn saay budé mbubu waji ne la mbub mi duma ko maye parce que diiw mako jox munuma ko joxe parce que diiw momako jox waw kon naka lañuy yonent bi di indi le julli koy sagane jumtukaay jaamu yalla go xamne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena kuko def dug aljanna yonent bi dem par baka asman indil ñuko la tax mbokk yi war nañu gor gorlu xam liñu am xam yonent bi xewal yum ñu indil yonent bi dem ba dajek boromam boromam subhanahu wa ta'ala di wax muy deg lol motax ñu ne ñen ñi naan yonent bi gis na yalla jël hadithu abbas ñi ne gisuko hadithu aisha lañ jël digënté bobu loolo fa nek ñi ne gis nako ñi ne gisuko waye wax dëgg yalla romb xel nanguna romb barab yépp dem ba jibril man ta dem mom mu dem ba subhanahu wa ta'ala sunu borom di wax ak mom xel man na nangu nekkon gis nako al muhim nit ku nek fang ca meuna bok ci ñaari hadith yoyu gis nako wala gisuko li ci am importance moy lam fa jele nga jëm ko dund nga jema dund lam fa jele lako allah subhanahu wa ta'ala jox ci ay xewal ak ay taranga mom miko fa jele yow nga jëm ci bok ndax nga jëm ci am dara lam fa jele mané bu na amone kilifa gu mag mu dem gissel ñu kilifa gu mag kilifa gi jox ko dara mu indil ko njabotam ci bir kër gi kenn du nangu la sa bay indi wala kilifa gi indi nga ban ci am tay bu doon ay portable la kilifa gi indi ko ne portable yaangi ni ku nekk ñewal jël bi la neex yaakar na ne jiro dana bari ku nekk dana xex pour tan bu marque nangam nangam lay jël waye kenn du tok croiser bala ne man bokuma ci bëgguma soxlawuma bëgguma ci am kenn du wax lool kon mbokk julli di ci kàttanu bur yàlla subhanahu wa ta'ala li mooy sunu dars tey insha allah ñu ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun dégg ak topp yàlla subhanahu wa ta'ala nangul ñu ko mu nekk yàlla kese kese assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.